เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณวิชาเล่าให้ฟังแกบอกว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนบ้านที่จะปลูกเองเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ค่อยมีแล้วเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมเมืองเนี่ยต้องอาศัยบ้านจัดสรรเป็นบ้านสำเร็จรูปไม่ว่าจะซื้อหรือเช่าแล้วก็มันก็เป็นหนี้ที่ต้องจ่ายทั้งนั้นแหละวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยก็คล้ายกับวัฒนธรรมอื่นๆมีอันต้องปรับเปลี่ยนมันเปลี่ยนของมันเองจนแทบไม่รู้สึกว่ามันกลายสภาพตอนไหนวัฒนธรรมมีส่วนกำหนดความนึกคิดแม้จะยังมีของเก่าบ้างเป็นหลักแต่ว่าหลายอย่างมันก็แทรกเข้ามางานทำบุญร้อยวันครบรอบวันตายของป้านิ่มแม่ยายพี่มงคลคนบ้านใกล้เรือนเคียงของคุณวิชานี่แหละคุณวิชาบอกว่ามันชอบคนดูภายนอกหรือว่าดูฉาบฉวยเนี่ยพี่มงคลแกนับถือพระเป็นที่สุดตรงห้องโถงที่แกทำเป็นห้องรับแขกไปในตัวก็เป็นห้องพระไปด้วยบนหิ้งพระมีพระพุทธรูปนั่นไปหมดฝาผนังทั้งสองข้างของพระพุทธรูปก็มียันแผ่นเบ้อเร่อติดไว้ด้วยมองดูแล้วเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์โอโอซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะตัวพี่มงเองก็แต่งตัวดีทองหยองพราวไปเหมือนกันแล้วบ้านแกก็มีรถเก๋งถึงสองคันปิกอัพอีกคันเมียแกใช้ไปซื้อของขายข้าวแกงดูก็ออกจะมีฐานะซึ่งก็น่าจะจริงอย่างนั้นพี่ไหมเมียแกเป็นคนขยันมากส่วนพี่มงคลเนี่ยทำงานรัฐวิสาหกิจที่เรื่องชื่อลือชาว่าเงินดีสวัสดิการยอดเยี่ยมเพราะเป็นหน่วยงานการขนส่งระดับโลกนู่นป้านิ่มแกเป็นโรคลมตายนะคุณวิชาก็ไปฟังสวดแล้วก็เผาด้วยไม่นึกว่าร้อยวันจะมาถึงเร็วอย่างนี้ป่านนี้วิญญาณแกคงไปถึงไหนต่อไหนไกลไปแล้วตอนที่ยังสวดศพอยู่เนี่ยลือกันเรื่อยว่าผีป้านิ่มเอาเรื่องเหมือนกันป้าแม็กคนบ้านเยื้องกันแล้วก็คุ้นเคยกับป้านิ่มยังเอาเลขวันตายไปแทงหวยได้มาหลายพันป้าหนุนก็อีกคนที่เอาอายุป้านิ่มไปแทงงวดต่อมาก็ถูกอีกก็เลยพูดกันว่าป้านิ่มไม่ธรรมดาแบ่งโชคแบ่งลาบกันไปทั่วคนที่แทงเลขตามป้าหนุนก็ถูกอีก 2-3 คนเป็นคนละแวกเดียวกันทั้งนั้นแหละมาคราวทำบุญร้อยวันคราวนี้ต่างก็เก่งกันว่าป้านิ่มอาจจะให้หวยอีกก็ได้ของอย่างนี้แล้วแต่โชควาสนาของใครของมันพี่มงคลแกเป็นคนหน้าใหญ่หรือว่าแกคิดยังไงก็ไม่มีใครอยากถามเพราะมันเป็นความประสงค์อย่างนั้นคือแกให้พี่หนุ่ยคนบ้านติดกันยกเอาเครื่องคาราโอเกะคอมพิวเตอร์มาตั้งครบชุดลำโพงตัวใหญ่เสียงลั่นกระหึ่มเป็นงานบันเทิงไปเลยของอย่างนี้มันธรรมดาอยู่แล้วว่าต้องมีคนอดคิดไม่ได้ว่าทำบุญครบร้อยวันให้แม่ยายเอาเครื่องเสียงชุดใหญ่มาตั้งตอนแรกก็เพื่อให้เสียงสวดของพระดังชัดเจนไม่ต้องไปนั่งแออัดยัดเยียดกันอยู่ในบ้านตรงลานปูนที่จอดรถพี่มงคลก็ต่อเติมเป็นเทเรสเอาไว้ข้างบนก็เลยกลายเป็นหลังคาไปในตัวไปยืมชุดโต๊ะจีนมาจากวัดตั้งเต็มจนเหมือนงานเลี้ยงงานเนี่ยสุกดิบมาก่อนวันหนึ่งพอถึงวันงานพอพระฉันเพลเพลงก็เริ่มแล้วที่จริงมันเริ่มตั้งแต่วันก่อนไปรอบหนึ่งแล้วตอนที่พระยังไม่มาก็อีกรอบไปเงียบก็ตอนที่พระสวดละเพราะว่ายกไมค์ลอยสองตัวไปถวายให้พระใช้ก่อนถึงตอนที่พระฉันไอ้คนอยากร้องเพลงมันก็เยอะก็เลยขออนุญาตกล่อมระหว่างท่านฉันคุณวิชานะไม่อยากคิดอะไรมันเป็นเรื่องของเขาพระท่านอาจจะคิดหรือว่าไม่คิดก็เดาใจท่านไม่ออกแต่ก็ได้ยินเสียงโคศกสาวนักร้องพูดจาสนิทสนมกับพระดีถ้อยทีถ้อยอลุ่มอลวยจนกระทั่งพระฉันเสร็จอำนวยพรเสร็จพระกลับคราวนี้เล่นกันเต็มที่เลยเพราะว่าแขกเรือไม่ได้มีแต่พวกบ้านใกล้เรือนเคียงที่มาจากที่ทำงานของพี่มงคลอีกเป็นสิบแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนแม่ค้าพี่ใหม่นี่มาจากตลาดอีกก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันงานทำบุญครบร้อยวันของป้านิ่มเป็นงานบันเทิงเต็มรูปแบบเล่ายาอาหารอุดมสมบูรณ์เพราะพี่ไหมกับพวกเพื่อนๆแกก็ล้วนทำอาหารเก่งกันทั้งนั้นพระก็ฉันอร่อยญาติโยมก็อร่อยตามไปด้วยงานเริ่มตั้งแต่เช้าพวกเก่ากลับไปก็มีพวกใหม่ทยอยมาเสริมทัพสนุกสนานกันเต็มที่พี่มงคลแกกินเก่งคุมอาการดีรับแขกได้ตลอดกระทั่งเวลาล่วงไปถึง4ทุ่มก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกราง่ายๆผีไอ้นิ่มหรือเปล่าไม่รู้ที่โทรไปแจ้งตำรวจที่โรงพักให้ส่งสายตรวจมาดูหน่อยเพราะว่าเพลงหนวกหูชาวบ้านของอย่างนี้มันแน่อยู่แล้วคนที่ร้องเพลงเป็นพอเมาเข้า เพลงมันก็จะกินคนร้องให้ร้องเพี้ยนไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ทนมาเมื่อวานวันหนึ่งแล้ววันนี้ก็อีกวันแล้วยังลามไปถึงกลางคืนอย่างชนิดไม่มีทีท่าว่าจะทำบุญให้คนตายนี่จะรื่นเริงไปตลอดนิรันดร์กาลซะละมั้งตำรวจก็มาจริงๆมาขอร้องให้เบาเครื่องเสียงตอนแรกพี่มงคลก็ทำแข็งๆแต่ทำไปทำมาต้องเชื่อตำรวจก็เลยชวนตำรวจนั่งกินด้วยกันไปเลยคุณวิชาเองไม่เคยเห็นเหตุประหลาดอย่างนี้มาก่อนก็นึกอยู่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องผีสางวิญญาณดีหรือเปล่าลองพิจารณาว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นเพราะปรากฏการณ์อันลี้ลับเกิดจากการกระทำที่สอดคล้องกันต้องกันของลูกหลานและวิญญาณของยายร่วมกันทำให้เกิดขึ้นขณะนั้นเวลาราว4:30 ตำรวจสายตรวจ2 นายก็ยังนั่งกินอยู่ในงานเพลงแม้จะเบาเสียงลงแต่มันก็ยังดังไม่น้อยเพราะเวลาวิกาลขนาดผายลมยังได้ยินชัดนะช่วงนั้นเป็นจังหวะปลอดนักร้องเครื่องปล่อยเสียงเป็นเพลงบรรเลงตามประสาของมันทันทีนั้นคุณวิชาก็เห็นลูกสาวคนกลางของพี่มงคลปกติเป็นคนเงียบๆไม่กล้าแสดงออกเธออายุ16เรียนอยู่ม .5 เธอเดินทื่อๆไปยืนจ้องหน้าตำรวจไม่พูดจาแล้วก็หันไปจ้องพี่มงคลที่กำลังจ้ออยู่กับตำรวจอึดใจต่อมาเธอก็กระโดดพรวดไปที่ขาเสียบไมโครโฟนคว้าไมค์มากำไว้ด้วยมือกรีดร้องใส่ไมโครโฟนเสียงแหลมเปี๊ยบเสียงกรีดร้องธรรมดาก็ชวนสะดุ้งอยู่แล้วพอมันผ่านเข้าระบบเครื่องเสียงที่ปรับแต่งสำหรับร้องเพลงเสียงมันจะระเบิดก้องกังวานขนาดไหนใครๆก็ต้องตกตะลึงกันทั้งนั้นเพราะว่านึกไม่ถึงว่าเธอจะเกิดบ้าอะไรขึ้นมาได้ขนาดนี้ขณะทุกคนกำลังพรึงเพริดอยู่นั้นพี่มงคลสติดีแล้วก็เร็วกว่าใครแกปราดก็ประชิดตัวลูกสาวหมายจะรั้งเธอและแย่งไมค์ปรากฏว่าเพียงพี่มงคลเข้าไปใกล้เท่านั้นเด็กสาวรูปร่างบอบบางก็กลับกลายเป็นมนุษย์พลังช้างเลยเธอยกเท้ายันโครมจนพี่มงคลกระเด็นไปตามแรงถีบเธอถีบได้ดีราวกับเป็นนักมวยวงคาราโอเกะก็กระหนทันทีตำรวจหัวเราะในตอนแรกก็เลยเป็นหัวเราะไม่ออกตะลึงไปเพราะว่าเห็นเด็กสาวถีบพ่อซึ่งมีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงกว่ากระเด็นไปยังกระถีบกระสอบนุ่นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก่อนที่ใครคนนึงจะตัดสินใจกับสถานการณ์ทันใดนั้นน้องหมิวลูกสาวพี่มงก็ตะคอกเสียงใส่ไม้ดังลั่นเสียงนั้นสั่นเครือและไม่ใช่เสียงสดใสน่ารักของเด็กสาวคนที่รู้จักป้านิ่มรู้ในทันทีทันใดว่าเป็นเสียงของแกพี่หมายร้องขึ้นสุดเสียงว่าแม่แล้วค่อยๆรูดสุดลงกองกับพื้นอยู่ตรงนั้นน้องหมิวในครางฮือผ่านไม้เสียงสั่นพร่าแหบเครือเสียงแบบนี้สามารถสะกดให้ผู้คนตกตะลึงพึงเพลิดอยู่กับที่อย่างกับปูน ดีจังนะทำบุญให้กูแล้วเนี่ยแล้วมึงมาร้องเพลงกันหาพ่อมึงเหรอ พี่มงคลก็ยันกายขึ้นชี้หน้าน้องหมิวเฮ้ยหมิวนี่พ่อนะโว้ย ไอ้มองคนมึงแช่งให้กูตายนานแล้วนะกูรู้นะจ๊ะฉันนี่มึงทำบุญ100 วันถึงจะฉลองวันตายให้กูเชียวนะไอ้ลูกเขยอปรีเรื่องชักจะไปกันใหญ่เอ้นี่ป้านิ่มพูดหรือไงป้านิ่มพูดในร่างน้องหมิวสิดูเถอะพี่น้องนี่มันเป็นลูกเขยฉันนะลูกเขยฉันมันดีใจที่ฉันตายดีจริงเจริญพรเถอะพระคุณ น้องหมิวพูดเพียงแค่นั้นเธอก็งุนเงียนทำท่าจะล้มหมู่ตำรวจนั้นก็เลยพุ่งเข้าชาร์จรับได้ก่อนที่เธอจะฟาดพื้นพี่มงคลได้ยืนอ้าปากค้างชี้มือค้างแกชี้ไปทางน้องหมิวแล้วพูดไม่ออกสักคำเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเลือกมั่งสิงานมงคลอาวะมงคลนี่นะพยายามดูให้ถูกว่าอะไรที่มันสมควรถ้าทำดีๆแล้วมันไม่มีเรื่องแปลกๆอย่างนี้หรอกครับเล่นกับผีนะทำดีก็ถูกหวยครับแต่ถ้าทำไม่ดีก็ถูกด่าขายขี้หน้าชาวบ้านเขาต้องระวังหน่อยครับคุณสุรินทร์เล่าให้ฟังว่านานๆแกจะไปเยี่ยมบ้านเกิดแกสักทีหนึ่งมันเป็นบ้านนอกคอกนาไม่ค่อยได้ไปวันนั้นไปเจอกับลุงแบนคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านแกนั่งอยู่ชายทุ่งก็มองดูว่าแกทำอะไรก็ปรากฏว่าแกยังจักตอกเหมือนสมัยก่อนละถามแกว่าแกจักตอกสารอะไรแกตอบว่าสารตะกร้าเอาไว้ใส่ของ

มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ชาวบ้านก็ซื้อกันเพราะว่าราคามันถูกกว่าไปซื้อที่ตลาดอีกอย่างก็เป็นในยุคสมัยที่บ้านเมืองยังไม่มีความเจริญหมู่บ้านก็ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ต้องไปคิดถึงรถราอะไรไม่มีหรอกจักรยานยังไม่ค่อยจะมีขี่กันเลยไม่มีอะไรที่มันสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้มีแต่ความกันดารเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านไม่มีขี่มอเตอร์ไซค์มาตรวจตราเหมือนในปัจจุบันคุณเกษมมีเรื่องที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องโจรพวกนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยแกเด็กๆมันลักควายแล้วก็ฆ่าแล่เนื้อขายอย่างที่บอกเนี่ยแต่เขาบอกว่าควายที่บ้านเขาเองมันตายก็เลยเอาเนื้อมาขายเขาว่าอย่างนั้นก็ยังว่านั่นแหละคนซื้อกันก็ขายดิบขายดีทั้งที่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าควายที่บ้านพวกเขายังอยู่ดีเป็นที่เรียบร้อยเขาลักควายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงจูงข้ามทุ่งมาร่วมมือกับพรรคพวกของเขาอีก2คนพวกเขาทำงานนี้เสร็จก็แบ่งเงินกันเขาใช้ค้อนปอนทุบหัวเหยื่อที่น่าสงสารมันคุกเข่าสุดลงไปกองให้พวกเขาชำแหละแยกเนื้อหนังกระดูกออกจากกันชาวบ้านก็ต้มยำทำแกงกินกันอร่อยอร่อยแต่แล้วก็เกิดปวดท้องกันท้องเสียถ่ายท้องกันวุ่นวายอยู่เกือบทั้งคืนแต่ก็ไม่มีใครถึงตายส่วนพวกเขาไม่ได้ปวดท้องนะเขากินเหล้ากันด้วยเงินที่ได้มาเอาไปซื้อเหล้ามาหลายขวดกับแกล้มมีแล้วต้มใส่เนื้อหม้อเบลอเชียวทำลาบทำเนื้อย่างกินอย่างอร่อยเมากันเข้าไปก็คุยกันเสียงดังแล้วก็เถียงกันอยู่ไปมาตามประสาคนเมาแล้วก็เกิดไม่ยอมกันก็กลด่ากันทำท่าจะวางมวยกันแต่มีคนห้ามคือคนที่เป็นลูกพี่ที่ลงมือทุบหัวควายเองแล้วที่นี่ก็บ้านของเขาเขาก็เลยไม่ให้ลูกน้องสองคนมากัดกันต่อหน้าต่อตายามค่ำมันทำให้มองข้างนอกแทบไม่เห็นมันมืดดำไปหมดแต่แล้วจู่ๆลูกน้องคนนึงก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างแถวชายป่าข้างบ้านเขากระซิบบอกลูกพี่ของเขาว่าเขาเห็นคนมาลับล่อๆอยู่แถวๆพุ่มไม้นั่นลูกพี่ก็รีบบอกให้เงียบเงี่ยหูฟังเสียงฝีเท้าไม่ได้ยินอีกคนว่าคงจะตาลายเห็นไปเองอีกฝ่ายก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆเขาก็เลยให้คนที่เห็นไปดูลูกน้องเขาไปดูอย่างที่ลูกพี่สั่งเที่ยวดอมดอมมองมองแต่ไม่เจออะไรก็กลับมานั่งกินเหล้าต่อยอมรับว่าตัวเองคงจะตาฝาดแต่ก็ไม่วายพูดว่าเขาเห็นจริงๆต่อมาอีกราวๆหนึ่งชั่วโมงอีกคนก็เห็นบ้างแต่คราวนี้เขาบอกว่าไม่ใช่คนมันน่าจะเป็นอย่างอื่นไอ้อย่างอื่นนั่นคืออะไรล่ะคนไม่ใช่แล้วมันเป็นหมาหรือไงลูกพี่เขาถามทำนองเนี้ยเขาก็บอกไม่ใช่หมาแต่ตัวมันใหญ่ๆดำๆเหมือนกับเป็นควายอย่างนั้นแหละลูกพี่ก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าไอ้นี่ถ้าจะบ้าเป็นควายก็ดีที่จะได้เอามาเชือดขายเนื้อเอาเงินเข้ากระเป๋าซะเลยเขาพูดไม่ทันขาดคำก็เห็นด้วยตาตัวเองบ้างมันเป็นควายแน่ๆเขาเชื่อตาเขาไม่ฝันมันเดินตะคุ่มดุมดุมผ่านข้างบ้านไปเขาลุกพรวดบอกลูกน้องให้นั่งรอเดี๋ยวเขาจะไปดูเองเขาตรงไปโดนลิ้วลิ้วแล้วหายไปในความมืดลับหายไปจากสายตาสองคู่ของลูกน้องอึดใจใหญ่ๆยังไม่กลับมาไม่ได้ยินเสียงไม่มีอะไรเลยเอ๊ะทำไมเงียบแท้สองคนมองหน้ากันก็สงสัยตามไปดูในทิศทางที่ลูกพี่เดินไปเจอลูกพี่ที่ป่าซึ่งพวกเขาแล่เนื้อควายที่นั่นมันอยู่ใกล้บ้านทิ้งกองกระดูกไว้พร้อมเขาควายแหลมๆหัวกะโหลกของมันอยู่โคนต้นไม้แล้วที่เขาแหลมข้างซ้ายของมันมีร่างลูกพี่พวกเขาอยู่เขาแหลมเสียบเข้าที่หน้าท้องเลือดทะลักไหลเนืองนองเลยลูกพี่นี่ตัวยังอุ่นๆอยู่เลยแต่ว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศมันน่ากลัวมันเงียบและพวกเขาคิดว่าลูกพี่โดนเจ้าของควายตามมาฆ่าโดยจับเอาเขาควายเสียบให้ตายอย่างน่าสยดสยองเขาก็ชักปืนออกมาถือแล้วก็ช่วยกันตามล่าคนที่ฆ่าลูกพี่เขาแยกกันออกเป็นสองสายอ้อมป่าไปเขาเข้าใจว่ามือฆ่ายังไปไม่ไกลอีกอย่างก็คิดว่ามันไม่น่าจะรีบเพ่นหนีเพราะว่าเขาสองคนยังอยู่มันก็น่าจะเล่นงานพวกเขาสองคนด้วยคนหนึ่งเห็นใครคนหนึ่งผ่านหน้าไปแวบๆก็ลั่นกระสุนเปรี้ยงเปรี้ยงร่างนั้นล้มลงเสร็จแล้วก็มียิงสวนมาเปรี้ยงเปรี้ยงแม่นเหมือนกันอีกฝ่ายก็ล้มเสียงปืนเงียบหายไปพักใหญ่ทำให้เพื่อนบ้านออกไปดูก็เจอสองศพเขายิงกันเองตายทั้งคู่แล้วก็เจออีกศพโดนเขาควายเสียบสิ้นชีวิตอยู่ในป่ากับกองกระดูกควายส่งกลิ่นเหม็น ลูกเมียของพวกโจรลักควายต้องพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆได้ยินเสียงเดินของควายกุบกับกับมันเสียงควายเดินแน่ๆเลยในความมืดนั่นแหละแล้วพวกเขายังเห็นเงาดำมาหือมาเดินผ่านไปข้างๆบ้านนอกจากนั้นมันก็ยังรบกวนควายในคอกด้วยทำให้พวกมันตื่นไม่ยอมหลับยอมนอนลุกขึ้นมามองซ้ายมองขวาเบิ่งตาขว้างมองออกไปนอกคอกเหมือนกับมันเห็นอะไรสักอย่างที่ผิดปกติแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันหวาดกลัวตื่นตกใจทีแรกก็ไม่รู้ว่าที่พวกมันเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุอะไรจนกระทั่งเจอต้นเหตุควายดำๆที่เป็นเงาๆเดินผ่านไปมานั่นแหละทำให้ควายในคอกตื่นตกใจมันไม่ได้หลับได้นอนพักผ่อนก็เกิดเครียดอ่อนเพลียอารมณ์ดุร้ายฮึดฮัดเอากระเจ้าของที่ใช้มันไถนาควบคุมไม่อยู่มันกระชากเชือกหลุดมือวิ่งหนีตะเลิดไปทั้งสามครอบครัวนี้ก็กลัดกลุ้มไม่รู้จะทำยังไงหันหน้าเข้าหารือกันว่าจะทำยังไงดีต่างก็ลงความเห็นกันว่าไอ้เงาดำมันคงจะเป็นผีควายที่โดนฆ่าชำแหละเนื้อผีมันก็ต้องเจอหมอผีสิไปหาหมอผีมาหมายจะให้ปราบผีควายดำตัวนั้นแต่หมอผีกลับทำอะไรมันไม่ได้มันนั่นแหละเป็นฝ่ายทำให้หมอผีกลัวลนลานร้องเอะอะว่าควายควิดแล้ววิ่งหนีไปเลยไม่มีใครเห็นว่าตัวอะไรทำเขาร้องไปเองหนีไปเองหนีไปแล้วก็มาย้อนกลับมาทำงานนั้นให้สำเร็จซะด้วยเสร็จแล้วพวกเขาก็ไปหาเครื่องรางมาป้องกันไม่ให้ควายกลัวถึงกับไปที่วัดไปขอได้สายสินจากพระมาขึงล้อมรอบข้อควายเอาไว้พร้อมกับน้ำมนต์ก็ขอพระมาประพรมตามข้อควายด้วยทำกันถึงขนาดนี้ก็ได้ผลสำหรับพวกสัตว์แต่สำหรับคนมันก็ยังมาให้เห็นยังมาให้ได้ยินเสียงก็เลยต้องทำที่บ้านแบบเดียวกับข้อควายต่อมาผีควายก็หายไปก็ช่วยกันทำบุญกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณของมันก็คงจะพอใจก็เลยไม่มาให้เห็นแต่ในบางคืนก็มาบ้างเหมือนกันแค่มาผ่านๆหรือแค่ผ่านมาเท่านั้นเองนักเข้าเมียของพวกโจรลักควายต้องให้หมอผีไปเชิญดวงวิญญาณของมันเอาไปคืนยังหมู่บ้านมันที่พวกผัวของหล่อนไปขโมยมันมานั่นแหละถึงได้เงียบสงบลงได้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ